NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Verontrustende resultaten van een onderzoek bij boeren en stedelingen. In hun huis en in hun lichaam zijn sporen gevonden van meer dan 140 stoffen uit bestrijdingsmiddelen. We leven in een wolk van resten van pesticiden, zegt een van de onderzoekers. Eén vandaag na het NOS Journaal. Renate Kok. In Den Haag komt een internationaal onderzoekscentrum voor de oorlogsmisdaden in Oekraïne, heeft de voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen bekendgemaakt. Het gaat onderzoeken of oorlogsmisdaden die in Oekraïne zijn gepleegd vervolgd kunnen worden. En Den Haag is een logische plek voor dat centrum, zegt correspondent Kiesja Hekster. Daar zit natuurlijk ook al het internationaal strafhof. Het probleem is dat nog Oekraïne, nog Rusland lid zijn van dat strafhof. Dus dat kan niet die rechtbank zijn die dat onderzoek moet gaan doen. Zolang nog niet duidelijk is voor welke rechtbank of voor welk tribunaal zo'n rechtszaak gehouden moet worden, wordt eigenlijk vooruitlopend daarop nu dat onderzoekscentrum opgezet. En het onderzoekscentrum zal het verzamelen van bewijsmateriaal gaan coördineren. Volgens von der Leyen moet Rusland zich voor de rechtbank verantwoorden voor zijn gruwelijke misdaden. Veel partijen in de Tweede Kamer hebben moeite met de torenhoge winst van Shell. In een tijd dat veel mensen in de problemen komen door de hoge energiekosten zag de olie- en gasreus de winst verdubbelen vorig jaar naar ruim 38 miljard euro. Tijdens een debat noemden Kamerleden van zowel de oppositie als de coalitie die winst exorbitant. Linkse partijen willen de winst extra belasten, maar sinds het vertrek van het hoofdkantoor naar Londen is Shell geen Nederlands bedrijf meer en worden de winsten in het Verenigd Koninkrijk belast. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd, net als in december met een 0,5 procentpunt. Het is de 5e keer dat de ECB dat doet om zo de inflatie te beteugelen. In maart gaat de rente waarschijnlijk nog een keer met een 0,5 procentpunt omhoog, zegt de ECB. Ook justitie gaat in beroep in de zaak tegen Willem Engel. Eerder ging Engel zelf al in beroep. Vorige maand kreeg hij een maand voorwaardelijk vanwege de oproep om mee te doen aan een verboden demonstratie in coronatijd. In het oosten van Oekraïne, in de stad Kramatorsk, zijn na de raketinslag van afgelopen nacht nog eens 2 Russische raketten neergekomen. En er zouden opnieuw slachtoffers zijn, meldt The Guardian. Hoeveel is niet bekend. Bij die aanval van afgelopen nacht vielen 3 doden en raakten 20 anderen gewond. De verdachte van de dubbele moord in de McDonald's in Zwolle wordt onderzocht in het Pieterbaancentrum, meldt RTV Oost. De man van 33 heeft bekend dat hij in maart vorig jaar 2 broers doodschoot. Hij zegt dat hij werd bedreigd, maar volgens het Openbaar Ministerie zijn daar geen aanwijzingen voor gevonden. Deskundigen twijfelen of de man zwak begaafd is en hebben hem daarom doorverwezen naar het Pieterbaancentrum. Vanwege dat onderzoek zal de zaak waarschijnlijk pas na de zomer inhoudelijk worden behandeld. In steeds meer gemeenten wordt er gestaakt door het personeel. Zo wordt er in Utrecht al dagen geen vuilnis meer opgehaald. En ook in Dordrecht en Papendrecht wordt er gestaakt. En binnenkort wordt er ook geen vuil meer opgehaald in Den Haag, zegt de FNV. Met name als het gaat om de reiniging, dan ga je dat gewoon merken qua het vuil. Ja, dat stapelt zich gewoon op. En als het gaat om handhaving, daar hebben we ook een aantal acties. Dan is het ofwel staken ofwel publieksvriendelijk. En dan worden er geen bonnen uitgeschreven. De acties moeten leiden tot een betere cao, meer aandacht voor de werkdruk en ook een hoger salaris. Het weer dan. In het oosten valt nog een bui. In het westen is het droger. Graad of 10 is het nu. Vanavond zijn er opklaringen. Maar in het noordwesten kan nog een buitje vallen. Het gaat afkoelen naar 7 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog op de meeste plaatsen. En dan wordt het ongeveer 11 graden. Van Renate naar Helene. Helene de Geest bij de ANWB. Waar staan files, Helene? Vooral in Zuid-Holland en Utrecht op dit moment. Maar ook een lange file op de A9 van Amstelveen naar Diemen. Tussen Amstelveen en knooppunt Diemen is de vertraging nu een kwartier. Ze zijn aan het bergen na een ongeluk. De oprit is dicht. Er zijn ook 2 rijstroken dicht. Dus de vertraging kan nog wel wat toenemen. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam een half uur oponthoud tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Kleinpolderplein. Daar is ook een ongeluk gebeurd. Daar is ook een rijstrook dicht. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen Zonzeel en Oosterhout een kwartier vertraging. Komt ook door bergingswerkzaamheden. En verderop bij Vlijmen staat een kapotte bus. En dat kost je vanaf Drunen ook nog 20 minuten. Ster. De Nederlandse Bachvereniging ontrafelt Bachs receptenboek. Met muziek van Marcello, Mozart, Vivaldi en natuurlijk Bach.

Ja, wij vonden het ook relatief veel. Het is ook, we hebben natuurlijk heel veel matrixen onderzocht. Dus ook bodem en water. Maar ook inderdaad die stofzuigerzak. Helaas hebben we dat niet bij consumenten en boeren buren kunnen doen. Wel bij de boeren. Mm-hmm. We hebben in totaal 208 middelen getest. Nou, dat is toch een behoorlijk aantal als je er dan 144 van terugvindt. Ja, en waar komen die spullen, waar komt dat spul vandaan, die stoffen? Ja, dat is echt, het kan van alles zijn. Het kan natuurlijk op het moment dat een boer een gewasbescherming toepast. De ramen open heeft staan, zijn kleren uitklopt. Maar het kan ook via andere routes binnenkomen. Bijvoorbeeld, we weten dat op kleding, als je die nieuw koopt, daar zitten ook nog middelen op. En ook op een bosje bloemen wat je koopt, daar vind je natuurlijk ook gewoon resten van gewasbescherming. Ja, het is dus overal, zou je zeggen. Eigenlijk is wat we hebben geconstateerd dat op één matrix na, dat was in de melk van de koeien die op de boerderijen stonden, daar zaten geen residuen in. Maar op alle andere matrixen, daar hebben we... Een matrix, dat is een stukje onderzoek, is, zeg maar. Een matrix is een deel van het onderzoek. Ja. Ja. Ja, dus daar zit het overal. Ja, een collega van u zei ergens tegen weer een collega van ons, we leven in een wolk van resten van pesticiden. Ja. Zoals wij dat hebben gezien, wel. Natuurlijk zijn er heel veel andere stoffen die ook... Kijk, fijnstof, daar leven we ook in. En nu blijkt dus dat die residuen van gewasbescherming ook bij ons zijn. De vraag is natuurlijk, is het dan gevaarlijk? En is het dan ook gevaarlijk? Want dat is de vraag die ik de hele tijd al heb. Ja. Moeten wij aan u stellen. Ja, nou, dat is dus ook een vraag die heel veel gesteld wordt. En dat... ja. Het eerlijke antwoord daarop is dat weten we nog niet. Want ja, ik moet ook zeggen, de technieken om die middelen te detecteren zijn onwijs goed geworden. Dus we kunnen hele kleine hoeveelheden kunnen we detecteren. Dat wil niet zeggen dat kleine hoeveelheden niet schadelijk zouden kunnen zijn. Maar even om aan te geven dat het echt gaat om hele kleine hoeveelheden stoffen die we kunnen zien. En dat we eigenlijk in een soort van... cocktail leven. Er is niet één middel aangetroffen, maar het is echt een cocktail. En wat dat precies doet, ja, daar is nog heel weinig onderzoek naar gedaan. Ja, maar dat weten we nu. Dit zijn wel stoffen die mogelijk giftig, kankerverwekkend kunnen zijn. Maar u zegt, het zijn hele kleine hoeveelheden. En we leven er blijkbaar al jaren in. Allemaal. Ja. All the time. Ja, dus zijn we er dan misschien een beetje resistent voor geworden? Kun je dat dan ook zeggen? Of? Dat zou ik niet zo durven zeggen. Mm-hmm. Nee, en het is ook zo dat sommige stoffen die zijn heel persistent, dus die blijven. Dus er kan ook een opstapeling komen van die stoffen in ons milieu. Dat zien we ook. Er komen echt best wel veel stoffen naar voren die al jarenlang verboden zijn, maar die toch nog in die bodem dus zitten. En die kunnen dus ook weer waaien naar het huis toe. Dus ook in het huisstof vinden we die verboden middelen. Het is niet dat die mensen al 20 jaar niet hun huis hebben gestofzogen, natuurlijk. daar gaan we dan maar niet van uit. Het is überhaupt geen lekker idee, Lammert. We hebben ook met een aantal van deze boeren gesproken die onderzocht zijn, waar ze in de stofzuigerzak hebben gezeten. Ja, precies. Een van die boeren is Jan-Willem Bakker. Hij teelt in Friesland biologische aardappelen, boerenkool en knolselderij en gebruikt zelf geen bestrijdingsmiddelen. Toch zijn ook bij hem en andere biologische boeren bestrijdingsmiddelen gevonden in het huisstof, dus ook in het huis. Ja, daar zijn we van geschrokken, want dat wisten we natuurlijk niet. En het is wel de plek waar je dagelijks veel uren verblijft. Ja. Verontrustend voor mij. Ja, had ik niet verwacht. Paula Harkes van de Universiteit van Wageningen. Deze Jan-Willem Bakker heeft dus een biologisch bedrijf. En toch vinden uw collega's daar die bestrijdingsmiddelen. Hoe kan dat? Ja, en ik moet daarbij ook zeggen dat waarschijnlijk als er bij mij thuis wordt gekeken, dus ook bestrijdingsmiddelen in mijn stofzuigerzak zouden worden gevonden. Nogmaals, het kan door verschillende routes komen. En het is wel zo dat in biologische stofzuigerzakken, dat daar 10 keer zo weinig dus aan concentratie. Maakt wel verschil. Dus het maakt zeker verschil, ja. We hebben nog een andere deelnemer aan het onderzoek gesproken. Ja, pootaardappelteler Dirk Geesink. Hij gebruikt bestrijdingsmiddelen wel. En hij zegt dat dat noodzakelijk is voor zijn productie. Maar is wel erg geïnteresseerd in wat dat dan betekent voor de leefomgeving en zijn eigen gezondheid. We hebben besloten, mijn vrouw en ik allebei, we hebben besloten mee te doen aan het onderzoek, omdat wij ook graag willen weten hoe het nou precies zit. Niet om een beetje de emotie uit het verhaal te halen, maar gewoon meten is weten. En ja, daar eindelijk eens een beetje wat duidelijkheid over te krijgen. Ja. Want ook wij zijn er benieuwd naar. Nou, Dirk Geesink was dat, Paula Harkes. Intussen zijn die resultaten er. Hè? We hebben het er nu over. Hoe hebben andere boeren daarop gereageerd? Nou, op zich heel erg goed. Ik vind ook dat de boeren die meedoen, die steken echt wel hun nek uit. Er wordt niet altijd even toegejuicht als je onderzoek gaat doen naar... Bent u ook wel ergens weggestuurd? Van het erf af? Ja. Niet van het erf af. Okay. Ik bel altijd netjes. Maar er zijn toch ook wel boeren die zeggen, nou, daar gaan we echt absoluut niet aan meedoen. En dat is ze goed recht natuurlijk. Gelukkig wilden er toch ook wel 9 gangbare boeren wel meedoen. Mm-hmm. Juist omdat ze inderdaad willen weten, nou, wat is er aan de hand? En dat weten ze nu? Ja, en zij vonden het in het huisstof ook wel opvallend. Maar er zijn natuurlijk ook metingen gedaan in de mens. Dus in hun bloed en in ontlasting en in urine. En daar bleek eigenlijk dat gangbare boeren... hun niveau aan middelen was eigenlijk net zo hoog als dat van de buren en de consumenten. Alleen de biologische boer. Daarin zagen we dat er echt lagere aantallen en ook lagere concentratie aan middelen aantroffen. Die consumenten, dat zijn de mensen die in de stad wonen. Dus zij, de gangbare boeren, de buren daarvan, die hebben een bepaalde hoeveelheid in hun huis, in hun lichaam. En de biologische boeren hebben dan weer wat minder. Ja. Dus het geldt ook voor mensen die gewoon in de stad wonen en helemaal niks met aardappelen of knolselderij of wat dan ook te maken hebben. Precies. Die hebben het ook allemaal. En hebben jullie ook mensen in de stad onderverdeeld in mensen die biologisch eten en mensen die gewoon niet biologisch eten? Ja, die verdeling hebben we geprobeerd te maken. Dat was daar lastig, omdat soms mensen zich aanmelden met het idee, ik eet vrij veel biologisch. Uiteindelijk valt het dan wel weer tegen. We hebben wel een tweede onderzoek gedaan, waarin heel strikt genomen is van, je mag alleen meedoen als je biologisch eet, of alleen maar gangbaar voedsel consumeert. En daarin zie je dus dat het eten ook een hele grote factor is. Dat je gewoon binnenkrijgt via je voeding. Het verschil was heel erg groot tussen een biologische consument en een gangbare consument. Okay. Dus dat nemen we alvast mee. Want de vraag is, mevrouw Harkes, wat nu? U hebt deze resultaten. En wat kunnen we ermee? Want kunnen we vaststellen, we zijn gezond, we zijn ongezond. Hè? Straks 2030, dan moet dus het aantal bestrijdingsmiddelen gehalveerd worden. Wat draagt dit onderzoek bij? Als eerste kun je dus nu zien van oké, dit is er en in deze concentraties. En inderdaad, de tweede vraag is, nou ja, wat doet het? En dat is het tweede gedeelte van Sprint. Is om te kijken van in een laboratoriumsetting, in een muismodel, een ratmodel, maar ook in bijvoorbeeld longcellen, in organen, te kijken wat doet die cocktail. En daarvoor kunnen we natuurlijk niet al die 170 middelen gaan testen, maar maken we een selectie van de 5 meest voorkomende per land. Wat doet die cocktail dan? En is er een soort van een optelsom? Dat als je 2 middelen bij elkaar stopt op 3 middelen, wat gebeurt er dan? Is dat erger of juist niet? Of valt het allemaal wel mee? Want dat is ook een uitslag, hè? Mm-hmm. Dat zou ook nog kunnen. Maar dit klinkt op zich best verontrustend. Ja, het is reden tot meer gedetailleerd onderzoek. Mm-hmm. Ik dank u wel, Paula Harkes, bodemonderzoeker van de Universiteit Wageningen. Het onderwerp is ook vanavond te zien in onze televisieuitzending, 17:15 op NPO 1. Goedemiddag. Zometeen, boodschappen in Duitsland die zijn inmiddels goedkoper dan hier. En daar zien sommige bedrijven dan weer goud geld in. Voor het verkeer naar Helene. Ja, het is vrij druk. Bijna 300 kilometer file staat er al. De meeste vertraging is er nu in Brabant op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch. Tussen Waalwijk Centrum en Vlijmen is het oponthoud 40 minuten door een bus met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. Eén vandaag. Lammert, je gaat het hebben over de dodo. Ja, de veelbesproken uitgestorven loopvogel. Als er iemand op deze wereld was die er alles voor over had om een levende dodo te zien, ja, dan was het natuurlijk Boudewijn Buug. Maar dat kan natuurlijk niet, want de dodo werd al een paar eeuwen geleden uitgeroeid. Nou, het kan straks misschien wel, want een gentechnologiebedrijf wil met biotechnologie de loopvogel weer tot leven wekken. En dat is reuze spannend nieuws voor hoogleraar paleontologie en evolutie Leon Claessens, zou je zeggen. Los van de ethische kant vindt hij het technisch gezien interessant, maar voor mij persoonlijk is het dus niet zo dat ik, dat ik al jaren... s'avonds in bed denk van, goh, hè, konden we maar een dodo klonen en bekijken. Ik kan heel veel vragen bedenken en ook proberen te beantwoorden via allerlei paleontologische technieken. En wat dat betreft is het, het de-extincten, het weer tot leven wekken van een dier, toch wel een iets ander verhaal, denk ik. Goed, het is dus misschien niet nodig. Maar ja, als we het dan toch gaan doen, met welke vogel moet dat dodo-DNA dan vermengd worden? Welke vogel ligt DNA-technisch het dichtst bij deze bijzondere, mysterieuze, unieke oervogel? Qua levende dieren zijn dat duiven. Dodo is eigenlijk een uiterkluitengewassen grondduif. Een duif die niet meer kan vliegen. Wacht even, de dodo was gewoon een uiterkluitengewassen grondduif? Ik dacht dat het zo'n bijzondere vogel was. Ja, maar kijk, een dodo is een heel bijzonder dier. Hè? Die familie van duiven die is heel groot en er zitten de meest prachtige beesten in. Maar als je denkt aan die dodo met zijn hele bijzondere evolutionaire geschiedenis en anatomie, dan is dat wel een heel vreemdsoortig, prachtig soort duif. Nou, ik word eigenlijk steeds minder enthousiast, ook als je het praktisch gaat bekijken. Ja, trouwens, wat doe je met zo'n gekloonde dodo? Je kunt hem niet in een hok tussen de postduiven zetten. Nee, dat is toch een heel ander gebeuren. Hè? Dus ik denk wel degelijk dat er hele interessante dingen kunnen gebeuren. Ik denk dat het technisch gezien heel moeilijk is en best lang zal duren. En ik denk dat in de tussentijd wij met dat onderzoek ook heel veel mooie dingen kunnen doen gebaseerd op fossiel bewijs. Nieuws via de NOS dan. Een deel van het Nederlandse cabinepersoneel van EasyJet op Schiphol dreigt met een staking tijdens de meivakantie. De luchtvaartmaatschappij weigert met vakbond FNV te onderhandelen over een nieuwe cao. Luchtvaartverslaggever Doron Zayed van NH Nieuws daarover. Doron, wat speelt er nou precies hier? Ja, FNV is boos dat EasyJet Nederland niet met ze om tafel wil. Want ze vertegenwoordigen toch wel een groot deel van die cabinepersoneelsleden. Er zijn ongeveer 250 in dienst bij EasyJet Nederland. En 100 daarvan die zijn lid van FNV. Ze zeggen, ja, we zijn wel heel belangrijk, dus wij moeten om tafel. En het gaat hier om een salarisvoorstel van 7,5% erbij. Maar dat vindt FNV, maar ook VNC, die andere cabinevakbond, vinden dat te weinig. Want ja, zo blijven ze nog niet genoeg verdienen, die stewards en stewardessen. Ja, bonden komen met veel hogere looneisen. Maar goed, dus nu in de clinch met elkaar. Hoe serieus is de dreiging van een staking dan? Nou, FNV die houdt wel van een potje staken. Dus ik geloof ze wel dat ze daar ook echt wel mee gaan. Dat ze dat zullen doorzetten. Eerst het ultimatum afwachten van 2 weken. Dan komen er prikacties. En dan gaan ze bijvoorbeeld geen eten en drinken verkopen aan boord. Of de vluchten te laat vertrekken. Maar als, als ze niet over de brug komen bij EasyJet. Dan gaan ze in de meivakantie staken. En dat is heel vervelend. Want voor Schiphol, ja, Schiphol zit al, kijkt al. Uit naar die meivakantie. Waar daar zijn ze mooi mee in de mist gegaan vorig jaar. En dat willen ze niet opnieuw zien gebeuren. Ja, want denk je dat weer gaat gebeuren? Hè? Al die rijen, al die chaos. Nou ja, niet alleen de kwestie met EasyJet speelt. Nu zijn er wel waarschijnlijk genoeg beveiligers in dienst om te voorkomen dat er lange rijen zullen ontstaan. Maar de problemen zijn nog lang niet opgelost op Schiphol. Want er is ook nog steeds gedoe bij het afhandelingspersoneel. Het personeel dat bijvoorbeeld de bagage laat en lost. Daar zijn niet genoeg mensen voor. En die krijgen ook nog niet genoeg betaald. Dus als er niet genoeg mensen zijn, kan het ook allemaal vastlopen in de bagagekelders. En dat veroorzaakt ook ellende en chaos op de luchthaven. Want zo staan er verschillende partijen tegenover elkaar. Je hebt EasyJet, je hebt de bonden en de Schiphol ook nog weer met personeel. Dus een hoop bij elkaar. En Schiphol is niet echt, staat bij mij niet echt bekend als een organisatie met mediation skills. Ook vorig jaar bij die meivakantie lieten ze het echt tot op het laatste moment gebeuren. En volgens mij bemoeien ze zich hier helemaal niet mee. Als ik Schiphol was, zou ik wel iets meer aandacht aan besteden aan dit soort conflicten. Want het begon vorig jaar, allemaal die ellende, de maandenlange ellende, ook met de staking. Maar dan ben ik bij KLM. Oké, luchtvaartverslaggever Doron Zayed van NH Nieuws was dat. Dankjewel. De gasprijs daalt, de inflatie loopt weer terug. Maar boodschappen, u weet het, die blijven waarschijnlijk duur. Duurder dan in de landen om ons heen. Dus het loont volgens online supermarkt Picnic om sommige aanmerken dan in het buitenland in te kopen. De gemiddelde consument is daar niet echt mee bezig en ziet zijn winkelwagentje week in, week uit al maar duurder worden. Ja, je merkt het echt, hoor. Als je eerst voor 30 euro had, dan ben je nu 50 kwijt. Wat was het ook weer? Ik haal heel vaak bolletjes omdat hun dat naar school willen. Die waren geloof ik 20 cent al omhoog. En dat was gewoon binnen een no-time. Gewoon dat ik dacht van, oh ja, oké. Maar ik haal wel elke dag zo'n zak. Dus ja, dat ga je op een gegeven moment wel voelen, ja. Dat je dat een maand lang moet doen. Een simpele maaltijd. Als je denkt, nou, hoeft helemaal niet bijzonder te zijn. Een beetje pasta met een beetje groente erheen. Maar dan ineens je zo 10, 12 euro verder bent. Eigen merk, dat soort dingen. Dan ga je het daar maar eventjes in zoeken. Ik ben helemaal niet prijsbewust, daar niet van. Maar het valt mij zelfs op dat het duurder geworden is. 7,6% inflatie in januari, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En voedingsmiddelen, dranken en tabak, die waren afgelopen maand gemiddeld 14,5% duurder dan een jaar geleden. Nou, kijk, er zijn best veel producten die te maken hebben met energiekosten of grondstofkosten die zijn verhoogd. Giel Muller is oprichter van Picnic, de bezorgsupermarkt zonder fysieke winkels. Dit is het distributiecentrum in Breda. Alle boodschappen worden ingeladen in onze elektrische autootjes en naar de klanten thuisgebracht. Hoeveel zijn er inmiddels? Klanten? Nee, autootjes. Autootjes. We hebben meer dan 2.500 autootjes in de 3 landen in Europa. En hoeveel klanten? Miljoenen klanten. En elke week komen er heel veel meer klanten bij. Lopen we door de hal heen. Daar staan de rode bakken met plastic zakjes waar dan de boodschappen in terechtkomen. Hier nog mooie ketchup bijvoorbeeld. Nou, dit is 2 potten ketchup. Exact dezelfde fles. Maar als je dan op de achterkant kijkt, dan staan er een aantal talen op. Alleen bij het Duitse, het product wat je in Duits kunt kopen, staat toevallig de Nederlandse taal er niet op. En dat is natuurlijk raar, want er staan wel allerlei andere talen op, maar de Nederlandse taal niet. Met andere woorden, de A-merken, Lay's, Coca-Cola, Pringles, Hak, gebruiken dus de wetgeving in Nederland, waarin staat, je moet alles in het Nederlands ook op het etiket hebben. Die misbruiken ze door zo het prijsspel te kunnen spelen. Welk spel is dat dan precies? Het spel is dat wij in Duitsland inkopen voor Picnic. We hebben een Europese app, dus we verkopen ook producten in Duitsland in. Daar zien we dat die veel goedkoper zijn dan in Nederland. Die aanmerken die iedereen kent, Nutella, Coca-Cola, willen we naar Nederland brengen voor de Nederlandse consumenten. En dat mag niet, omdat de 3 woorden ontbreken op het etiket. Waarom trekt u zo'n grote broek aan tegenover die aanmerken waar u uiteindelijk ook de kost mee verdient? Want ja, wij Nederlanders willen die spulletjes allemaal hebben. Ja, zeker. Nou, wij brengen ook die aanmerken met heel veel plezier aan de deur. We zijn zeker niet de enige in Europa die hier problemen mee heeft. We zijn echt niet de enige supermarkt. De Europese Commissie is er al jaren mee bezig. Maar natuurlijk willen wij voor onze consumenten de laagste prijs hebben. Want daar worden zij blij van, is goed voor hun huishoudbudget en bovendien ook eerlijker. Maar ja, u wil ook winstgevend worden, want dat is sinds 2015 voor uw bedrijf ook nog niet gelukt. U maakt jaar in jaar uit grote verliezen ten faveure van groei om uiteindelijk een groot marktaandeel te krijgen om ons zoveel mogelijk Coca-Cola te verkopen. Dus ja, het voelt ook enigszins dubbel. Nee, helemaal niet. Kijk, uiteindelijk natuurlijk zijn we in de markt om te groeien. We willen natuurlijk zoveel mogelijk mensen bedienen met gratis bezorging van boodschappen. Waar het om gaat, is dat is dit gewoon oneerlijk. Maar als u dan echt een goedkope prijs wil realiseren voor klanten, is dit dan de enige manier om dat te doen? Nee, het is niet de enige manier, want wij proberen natuurlijk zo efficiënt mogelijk te werken, zodat we inderdaad dat gratis bezorgen kunnen blijven doen tegen de laagste prijs. Maar dit soort producten kunnen wij veel goedkoper aanbieden. Het is niet dat wij meer marge maken. Want wat maak je dan als supermarkteigenaar wel de meeste marge op, anno nu? Verschilt heel erg per product, hè? Dus zeg maar een gemiddeld mandje doet ongeveer 30% marge maak je erop. En van die bruto marge die je maakt op product, moet je natuurlijk wel alles doen. Wij moeten het in de autootjes, in het kratje pakken, passen. In het mandje pakken. We moeten het in het autootje zetten, we moeten het naar huis brengen. We moeten het natuurlijk allemaal organiseren. Dus uiteindelijk is het zo, voor elke supermarkt blijft natuurlijk onderaan de streep maar een paar procent over. Ik zou bijna medelijden gaan krijgen. Zou ik zeker doen, ja. Ja. Nee, is niet nodig, toch? Nee, zeker niet nodig. Kijk, dit is helemaal geen actie die heeft te maken met voedselveiligheid. Het heeft geen actie die heeft te maken met dat wij nou meer marge willen maken. Het gaat om, kunnen we een eerlijke prijs realiseren voor Nederlandse consumenten? Dat kan. Dat is namelijk precies dezelfde prijs doorrekenen die wij in Duitsland ook met Picnic hebben. Nou ja, mij mogen ze doen. Ja, wij gaan ook heel vaak, wij gaan één keer in de maand ook in België boodschappen doen. Van de distributiehal van de online supermarkt terug naar de fysieke. Het is veel goedkoper dan hier. Ja, eerlijk is eerlijk. Ja. Dus wat picknick kan, dat kunt u ook. Ja, dat kan ik ook, inderdaad. En wat ja. is daar nog goedkoper? Vooral het vlees. Antwerpen is 3 kwartier rijden of zo. En dan maken we er gewoon een leuk dagje van. En dan en kom je terug met? 6-7 kilo aan vlees, denk ik. Wij halen altijd voor een hele lange tijd. En een leuk dagje gehad. Maar ja, beter kun je niet hebben, toch? Ja, zo maken we er altijd wel wat van. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zegt trouwens in een reactie dat als Picnic stickers met Nederlandse vertaling over een buitenlands etiket plakt, ze aan de wet voldoen. Verslag was dat van Harm van Attenveld. Een gevluchte Russische legerofficier vertelt uitgebreid bij de BBC over wat hij meemaakte aan het front in Oekraïne. Over martelingen, plunderingen en vernederingen bij Oekraïners. Konstantin Jefremov heet hij. Wat is de waarde van zijn verhaal? Dat vragen we straks aan Ruslandkenner Helga Salomon. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Renate Kok. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd. Net als in december gebeurt dat met 0,5 procentpunt. En zoals het er nu naar uitziet gaat die rente in maart nog een keer met dat percentage omhoog. Het is volgens de ECB nodig om de inflatie te beteugelen. In de Tweede Kamer zijn grote zorgen over dierziekten die op de mens kunnen overgaan. De Kamer sprak er vandaag over met ministers Kuipers en Adema. Vrijwel alle partijen begonnen over de vogelgriep nadat er vorige maand in Ecuador een kind besmet raakte. Ze vinden dat het kabinet te weinig haast maakt met maatregelen. De EU moet Rusland nog voor 24 februari nieuwe sancties opleggen, zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Dan is het precies een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Von der Leyen is nu in Kiev, waar ze onder meer met president Zelensky sprak. En in het centrum van Amsterdam mogen vanaf volgend jaar geen grote zware touringcars meer rondrijden. Die bussen zorgen voor opstoppingen en zijn ook te zwaar voor bruggen en kades. En dat betekent dat passagiers daarom vanaf volgend jaar januari buiten de centrumring moeten in- en uitstappen. Renate, dankjewel. Marco, hoe zou jij dit weer van vandaag omschrijven? Nou, een beetje sommetjes, hè? Ja. En af en toe ook nog wat regen en motregen op de meeste plaatsen. Dus laten we dan ook druilerig er tegenaan gooien. Nou, maakt er een soort van. Nou, dat allemaal. En dat blijft ook voorlopig wel zo. Het wordt vanavond en vannacht wel op de meeste plaatsen droog. Koud is het niet vannacht, 7 graden. En morgen wordt het maar liefst 10 of 11 graden. Nou, dan denken we dus niet meer aan winter. We doen dat met een matige wind uit de westelijke richting. Met wolkenvelden, misschien in het oosten nog wat regen. Maar in de rest van het land blijft het wel grotendeels droog. En ook zaterdag hebben we vrij veel wolkenvelden. Misschien lokaal een spatje. En temperaturen in de buurt van de 10 graden. Vanaf zondag krijgen we dan wel meer zon. Dat is een heel positief punt. Wordt het allemaal een stuk vriendelijker. Tegelijkertijd gaan de temperaturen weer iets omlaag. Met begin volgende week weer een keer vorst in de nacht en overdag volgende week temperatuur rond de 6 graden. Dankjewel. En waar staat het vast, Helene? Nou ja, het is sowieso een vrij drukke spits, maar dat is natuurlijk meestal het geval. Druilerig weer misschien ook wel. Ja, druilerig is goed hoor, voor de files. Dan rijdt het meestal best wel aardig door. Okay. Maar er staan er gewoon veel, omdat er veel aanbod is. In Zuid-Holland met name en ook in het midden van het land. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat een lange file tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein. 13 kilometer daar. De vertraging is ruim een half uur. Nog eentje bij Rotterdam op de A20 hoek van Holland-Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam over Schie. 25 minuten oponthoud. Verderop bij Moordrecht ook nog een kwartier vertraging. Maar verreweg de meeste vertragingen is er in Brabant op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch. Bij Vlijmen is een bus stilgevallen. De rechterrijstrook is dicht en er vertraging vanaf Waalwijk 50 minuten. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Straks, China reageert vooralsnog gelaten op de afspraken die Nederland maakte met Amerika over de ASML-chipmachines. Maar er staat ons heus nog wel wat te wachten. Dat horen we straks van Sense Hofstede van Klingendaal. Nu eerst, een Russische ex-legerofficier is uit Rusland gevlucht en doet nu een boekje open over het gedrag van het Russische leger in Oekraïne. Aan de BBC vertelt deze Konstantin Jefremov over martelingen, plunderingen, verwondingen en kleineringen van Oekraïners. Hij is tot nu toe de meest hooggeplaatste Rus die uit de school klapt hierover. We praten erover met Helga Salomon, Rusland-expert bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Dag Helga. Dag. Deze Jefremov zou uit het leger weg willen, maar dan zou hij als deserteur worden gevangen gezet. Uiteindelijk is hij ontslagen. Is hij uit Rusland weggevlucht. Je hebt het interview ook gezien, hè, bij de BBC. Vertrouw je het verhaal van deze ex-officier? Ja, het is natuurlijk heel moeilijk na te gaan wat de motivatie van die man is. Had hij daadwerkelijk, zoals hij zegt, gewetensbezwaren door wat hij zag, die martelingen? Of wilde hij zijn huid redden omdat hij niet had voorzien dat hij oorlog moest voeren, heeft hij verteld. Hij dacht dat hij een oefening ging doen op de Krim en was hij bang om gedood te worden. Dat is moeilijk. Dus dat is moeilijk na te gaan of zijn motieven integer zijn. Ja, intussen, de dingen, wat zijn motieven ook zijn, de dingen die hij vertelt, die zijn schokkend. Hij vertelt hier over martelingen van Oekraïnse krijgsgevangenen. De BBC doet daarbij een voice-over. The colonel started shouting at him. I said, comrade colonel, he can't hear you. You've deafened him. The interrogations, this torture, continued for about a week. During another interrogation, the colonel shot the prisoner in the arm and in the right leg, under the knee, and hit the bone. Nou, bij een van de martelingen schoot een officier een gevangene in zijn arm, zijn been, zijn knie, vertelt hij hier onder meer. Helga Salomon, is dit exceptioneel gedrag daar tussen de Russen en de Oekraïners? Eigenlijk horen we dit soort berichten al vanaf maart, hè, vanaf die massamoord in Butsja. Dus het is een bevestiging van wat we al vaker horen. En daardoor zeggen veel organisaties, mensenrechtenorganisaties ook van, het is wel waarschijnlijk dat het waar is wat hij zegt. En dat is de daadwerkelijke waarde ervan dat deze man gaat praten, of hij het meent of niet. Hij was actief in Tsjetsjenië, waar dit soort dingen aan de orde van de dag zijn. Dus de vraag is of hij daar nou echt zoveel moeite mee had. Al deed hij dat misschien daar niet zelf. Maar het is interessant natuurlijk als eventueel bewijsmateriaal voor een mogelijk oorlogstribunaal, want het is een kijkje in de handelswijze van het Russische leger. Dus dat maakt zulke getuigenissen uit de eerste hand zo belangrijk. Nou is vandaag ook dat centrum aangekondigd dat in Den Haag komt. Van der Leyen heeft het daarover gehad met Zelensky in Kiev. Onlangs vluchtte ook een lid van de beruchte Wagnergroep naar Noorwegen, deed een boekje open. Zal dit soort mensen dan gehoord worden in zo'n internationaal onderzoekscentrum voor oorlogsmisdaden dan? Dat vind ik moeilijk te zeggen als niet-jurist. Het is wel zo dat ze nu al worden gehoord, hè, door de inlichtingendiensten in het Westen. Dus die man die naar Noorwegen is gevlucht, dat is nog een dubieuze verhaal. Dat was een veroordeelde crimineel. We weten niet precies waarom, waarschijnlijk diefstal. Die vrijwillig dienst heeft genomen. Die het hoofd werd van een groep van andere veroordeelden. Dus je kunt toch niet zeggen dat deze man naïef was. Maar die is ook gevlucht, wellicht ook om zijn eigen huid te redden in november. Die is in Noorwegen opgevangen. Dat is heel dubieus. De Nooren weten niet zo goed wat ze met hem aan moeten. Maar hij is natuurlijk, zoals dat in inlichtingenkringen heet, gedebriefd. Dus ook zijn getuigenissen worden nauwkeurig opgeschreven. En dat kan inderdaad allemaal bewijsmateriaal zijn. Of zij zelf gehoord zullen worden, dat vind ik moeilijk te zeggen. Dat weet ik niet. Denk je dat de Russen hier wakker van liggen, dat dit soort verhalen naar buiten komen en dat er een centrum in Den Haag komt? Ze liggen er zeker wakker van dat mensen weglopen. Want ja, als dat algemene bekend wordt in Rusland, slecht voorbeeld doet ze slecht volgen. Het verhaal op de Russische tv is dagelijks juist dat heldhaftige Russische soldaten die nazistische Oekraïners verslaan. Je ziet dagelijks op het journaal portretjes, hè, van kolonel Sus en Zo en luitenant die en die, die weer iets enorm heldhaftigs hebben gedaan. En dit is een enorme smet. En ook de feiten die naar buiten komen. Kijk, we weten het wel, maar de Russen ontkennen het glashard. Maar ja, als het toch uit de eerste hand komt, de Russen zijn gespitst erop om deze man, denk ik wel, te pakken te krijgen. Vandaar dat we ook niet weten waar die zit momenteel. Ja, want ze zullen zeker naar hem op zoek gaan, denk jij? Nou, dat lijkt me niet onwaarschijnlijk, want stel dat hij inderdaad als getuige zou worden gehoord, ja, dan is dat natuurlijk best een gevaarlijke man. Dus ik denk dat hij beschermd wordt waar hij nu ook zit. Ja. Hij bood deze man in het gesprek met de BBC ook zijn verontschuldigingen aan Oekraïne. Even luisteren. Ja, прошу прощения у всего украинского народа. I apologize to the whole Ukrainian nation for coming to their home as an uninvited guest with a weapon in my hands. I don't even have a moral right to ask for forgiveness from the Ukrainians. I can't forgive myself, so I can't expect them to forgive me. Ja, hoe kan ik Oekraïne om vergiffenis vragen als ik mezelf niet eens kan vergeven? Jefremov, die ex-officier, die Wagnerman, die zei ook dat hij spijt had. Helga Salomon, hoe serieus moeten we dit nemen? Je zei al, ja, mogelijk willen ze hun eigen huid hier redden. Ja, over de motieven wat iemand drijft, dat kunnen we niet zeggen. Het is natuurlijk wel zo dat deze man 10 jaar militair is geweest in Tsjetsjenië. Het is ook zo dat hij nu asiel wil aanvragen waarschijnlijk in het Westen. Dus dat zou een hele goede reden kunnen zijn dat hij dit doet. Wat de werkelijke reden is, ja, dat is moeilijk te achterhalen. Ja, opvallend is ook dat al dit soort getuigenissen zeggen. Zeggen ze van, we hebben het waargenomen. Ze zeggen niet dat ze er zelf aan meegedaan hebben. Nee, dat is natuurlijk ook typerend. Ja. Ook de Wagnerman, hè. We hebben het allemaal gezien, maar zelf, nee. Wij waren erbij, maar we deden niks. Ja, dat is natuurlijk ook helemaal de vraag. In hoeverre ben je ook schuldig aan zo'n misdaad? Ook al sta je erbij, als je het niet tegenhoudt. Hè? Het zijn oorlogsmisdaden. Dus ja, dat vergt allemaal onderzoek. Maar nogmaals, het Westen is natuurlijk wel blij, Westerse inlichtingendiensten en ook de Oekraïners, dat mensen uit de school klappen en vooral dat mensen deserteren. Want de hoop is natuurlijk dat anderen dan gaan volgen. Helga Salomon, Rusland-expert bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Dankjewel. Straks feit of fictie, dan gaat het over energiebelasting. U en ik, Lammert, wij betalen dat via onze gas- en lichtrekening. Maar of dat ook geldt voor Shell en Tata Steel, dat zoeken we uit. Purple Disco Machine featuring Sophie and the Giants in the Dark. Helene, verkeersinformatie. Ja, het is behoorlijk druk. Bijna 500 kilometer file inmiddels. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden, behalve dan die bus met pech op de A59 bij Vlijmen. En het is bijzonder druk op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Bodegraven. Daar rijdt het langzaam over 23 kilometer. De vertraging is bijna 40 minuten. Feit. Feit. Of fictie. Gaat Lammert over energiebelasting. Ja, en dan niet die energiebelasting waar jij het net over had, ja, die jij en ik betalen, maar die van grote bedrijven. Dat is natuurlijk heel anders, want GroenLinks-leider Jesse Klaver zei in de uitzending van Geliet en Sofie dit. Een bedrijf als Tata Steel en Shell betalen nul tot geen belasting over de energie die zij verbruiken. Die twee bedrijven samen in Nederland die verbruiken net zoveel energie. Iedere twee minuten stoot hij net zoveel CO2 uit, moet ik zeggen, als een huishouden in Nederland. Ja, nul tot geen, laten we zeggen weinig tot geen belasting betalen Shell en Tata Steel. Daar ben je ingedoken. Ja, absoluut. Allereerst spraken we met Gerard Meuse. Hij is hoogleraar belastingrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En ja, hij komt eigenlijk meteen al met een domper, want hij zegt dat het heel erg lastig is uit te zoeken. Nou, je moet zich niet realiseren dat in Nederland sprake is van een belastinggeheim. En dat betekent dat de Belastingdienst geen gegevens verstrekt over individuele belastingplichtigen, waaronder bijvoorbeeld Shell. Dus als iemand aan de Belastingdienst vraagt hoeveel energiebelasting betaalt Shell, dan zal de belasting zeggen, daar geven we geen informatie over. Oh, ja, nou, gek verhaal, hè? Fictie. Ja, nee, ja. Nou ja, goed, we gaan natuurlijk wel even verder zoeken. Want in een rapport van Milieudefensie van 2 jaar geleden, daar staat in dat de zware industrie uitgesloten en zelfs grotendeels is vrijgesteld van het betalen van energiebelasting. Dat vertelt Willem Wiskerke. Van zijn hand kwam dat rapport destijds. In Nederland heb je een degressief belastingstelsel. Dus dat betekent hoe meer je verbruikt, hoe minder je betaalt. Dus grote energieverbruikers die betalen per kilowattuur of per kub gas nog maar heel weinig energiebelasting. Maar dan gelden er voor de zware industrie ook alweer allerlei vrijstellingen. En daarbij geldt dat alle basismetaalproductie is helemaal vrijgesteld van energiebelasting. Dus Tata Steel betaalt helemaal geen energiebelasting. Het is volledig vrijgesteld. Ja, dat is dus Tata Steel. Maar ja, hoe zit het dan met Shell? Weer Willem Wiskerke. Bij Shell is dat misschien minder eenduidig. Want wat voor energie die verbruiken is vind ik moeilijk om vast te stellen. Ik weet niet precies hoeveel energie ze inkomen. Bij Shell dus niet helder hoeveel energie zij inkopen. Bij Tata Steel duidelijk, hè? Ja, dus. Ja. Maar is daar wat aan te doen? Nou, dat hebben we ook even voorgelegd aan hoogleraar belastingrecht Gerard Meuse. Het is natuurlijk vooral een politiek verhaal. Ik bedoel, dat spelen allerlei economische belangen. En dit is natuurlijk een beetje de clash tussen economie en milieu. En het is natuurlijk uiteindelijk aan de politiek of zij die vrijstellingen voor die zware industrie handhaven of dat zij die uiteindelijk gaan afschaffen. Ja, werk aan de winkel dus voor Klaver, want de politiek is aan zet. Oké, maar dan toch nog even. Er is dus echt niet achter te komen hoeveel belasting dan bijvoorbeeld door Shell wordt betaald. Ja, wij vonden het ook echt een raar verhaal. Dus we hebben ook nog alle hoogleraren zo'n beetje van de Nijenrode Universiteit gebeld. Ja. En die zeggen eigenlijk hetzelfde als Meuse eerder. Ja, alleen als je er werkt en je bent met de belastingen van je eigen bedrijf bezig, dan weet je veel je betaalt en anders niet. Oké, goed. Dan gaan we toch maar terug naar het begin. Die uitspraak van Jesse Klaver over het weinige belasting betalen door grote bedrijven als Tata Steel en Shell. Feit of fictie? Ja, voor Tata Steel kunnen we zeggen het is een feit. Voor Shell kunnen we dat niet zo stellig wel of niet zeggen. Maar daarmee kun je dus ook niet stellig zeggen, zoals Jesse Klaver deed, dat Shell nul tot geen belasting betaalt. Ja. Dus tot zover is dat toch echt wel fictie. Oké, dankjewel. Hoe hard gaat China reageren op een technologieboycot van Nederland? De Nederlandse regering besloot vorige week om samen met Japan en de Verenigde Staten een boycot in te stellen voor geavanceerde technologie. En Nederland doet mee omdat het Nederlandse ASML wereldleider is op het gebied van machines die microchips produceren. ASML zou die machines in principe ook aan China willen verkopen, maar voor hun meest moderne machines geldt nu een exportverbod. Daar is China waarschijnlijk niet blij mee. We vragen het aan Senze Hofstede, Beijing Watcher bij het Klingendaal Instituut. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Hofstede, is China inderdaad boos vanwege die boycot? We kunnen niet goed zeggen natuurlijk hoe ze zich werkelijk voelen en of ze nou echt heel chagrijnig zijn. Maar de partij is altijd heel goed geweest in het instrumenteel gebruiken van emoties als chantage en dreigmiddel. Wel is het heel, denk ik, aannemelijk dat ze die machines toch wel heel graag zouden willen hebben. En ze zien ook dit echt wel als een vijandige actie, ingezet door de VS. Onderdeel van Amerikaanse pogingen om China's verdiende herrijzenis te dwarsbomen. Ja, dus ze laten het niet zo zien, dus zeg maar een beetje pokerface, maar we kunnen wel wat verwachten. Nou ja, dit is wel een boycott. Natuurlijk van de Amerikaanse kant, dus ik denk ook echt wel dat wij de eerste reactie vooral van op de Amerikanen zullen krijgen. Je ziet ook weer de woordvoering bijvoorbeeld. En ook minister Ching Gang zelf in gesprek met Hoekstra, waarin hij vooral benadrukt dat Nederland zich niet moet laten misleiden door de hegemon Amerika. Oké, dus daar worden we een beetje uit elkaar gespeeld. Maar laten we eerst eens even kijken. Het initiatief van die boycott, dat ligt vooral bij, hè, u zegt al, de Amerikaanse regering. Waarom willen die dat niet? Dat wij, hè, Nederland, ASML, die allernieuwste chipmachines naar China stuurt. Ja, natuurlijk wil ASML graag geld verdienen. Ja. Maar voor de Amerikanen is dit toch echt een strategische kwestie. Ze willen voorkomen dat China te machtig wordt. En dus ook de nieuwste technologie, bijvoorbeeld de allerkleinste en snelste microchips die nodig zijn voor geavanceerde wapens, dat China die ook zelf kan maken. En ze willen graag militaire en economische voorsprong op China behouden. Mm-hmm. Ja, en Nederland heeft zich daar dus min of meer bij aangesloten. Verstandig, zegt u? Dat vind ik heel lastig om te zeggen, ook omdat de deal nog niet helemaal afgeschreven is. Als die al helemaal klaar is en weten niet precies wat voor vorm die gaat krijgen. Maar wij willen inderdaad geen ruzie hebben met China. ASML zelf is ook afhankelijk van andere landen voor hun grondstoffen, voor hun halffabrikaten en ook voor hun afnemers. Want ze zien toch wel, denk ik, het liefst dat die mondialisering door blijft gaan. He, dat die strijd om de best verkopende technologie, dat is wat, waar het om gaat. En niet dat je allemaal van die vervelende Amerikaanse politieke redenen erbij krijgt. Ja, want die willen gewoon zaken doen. En dan eens even kijken naar China. Wat zij nou in feite willen, hè? U noemde zijn naam al, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken van China, Qin Gang. En die stond ooit bekend als een hardliner. Hij werd ook wel een wolf warrior genoemd. Wat is dat? Nou ja, Wolf Warrior, dat is de naam van een Chinese blockbuster, een soort Chinese Rambo dus, waarin de hele wereld, waarin men in Afrika afrekent met Amerikaans uitziende huurlingen. En die term is gebruikt voor een nieuwlichting diplomaat die heel, met heel veel succes het binnenlandse publiek bespeelt door zich nogal hard uit te laten. De bekendste voorbeeld is natuurlijk de voormalige woordvoerder Zhao Lijian. Maar je hebt ook de huidige ambassadeur in Parijs, Lu Xiaoye. Die begon over het heropvoeden van Taiwanese en in Canada nog de mensen daar racisten noemde. Qin Gang is echt van een eerdere lichting dan Zhao Lijian. Hij was wel een hele stevige woordvoerder, maar dat is al 10 jaar geleden. En hij is omhoog geklommen op de wat traditionele manier. Ja, waar staat hij dan voor als het gaat om de buitenlandse politiek? U zegt van het toont misschien wat meer spierballen, maar hoe moet ik dat me dat dan zien, diplomatiek en politiek? Nou ja, ik denk dat we nu zien in China is dat ze proberen die nog uit de hand gelopen retoriek wat bij te stellen. We zien een soort heroriëntatie daar, maar die onderliggende harde belangen en het afnemende wil om zich te schikken naar Amerikaanse druk, dat is een blijvertje. Ja. Lambert, wij kwamen een interview tegen met die minister van Buitenlandse Zaken, Qin Gang. Ja, dat was met de Financial Times een paar maanden geleden, toen deze Rambo nog ambassadeur was in de VS. Daarin gaf hij een interessant inkijkje in het denken van de Chinezen, die zich voortgestuwd voelen door een duizenden jaren oude beschaving en een onverwoestbare interne drijvende kracht. China has 5000 years of civilization. China's development and the rejuvenation are underpinned by a very clear historical logic and strong internal driving force. Ja, hij voegde nog aan toe in de confrontatie met het buitenland weten wij dat we altijd genoeg geduld, vertrouwen, wijsheid en vermogen zullen hebben. Sense Hofstede, China-expert van Klingendaal. Wat betekent dit denken? Hoe zij naar de wereld kijken voor de China-politiek van bijvoorbeeld Nederland? Nou, dit is niet alleen Qin Gang, dit is de algehele lijn van het ministerie. De nieuwe Chinese ambassadeur in Brussel, Fu Song, zei ook in een interview dat hij hard maar open is. En het is een teken van een groeiend zelfvertrouwen in de eigen kracht. Nogal maoïstisch of marxistisch gezegd ziet men de eigen materiële economische macht toenemen. En ze verwachten dat wij, zien het onze objectieve belangen dan ook in lijn zijn met ons langzaam los te maken van de Verenigde Staten. En als het niet moet, als het niet vanzelf gaat, dan willen ze ons daar wel een beetje bij helpen. Hoe dan? Nou ja, dus dingen heel open uitleggen. Maar als dat niet wil, dan hard de grenzen aangeven. Ja, dat heeft hij ook gedaan in dat telefoongesprek met minister Hoekstra. De toon uit China is momenteel nog heel erg zacht. Het is in lijn met de algehele lijn in Peking dat alles de schuld is van Amerika. Ook in Oekraïne is dat de lijn. Dat Amerika Europa exploiteert voor de eigen hegemonie. En dat is natuurlijk ook wel nog tactisch slim, want deal is, zoals ik al zei, is nog niet helemaal af. De details liggen nog niet vast. Dus het is niet slim om nu al Nederland helemaal in een harde tegenreactie te dwingen. Dus het is nog te bekijken wat ze gaan doen als eenmaal alles openbaar is. Ja, China is in ieder geval bij gebaat om zo'n beetje, hè, zoals we al eerder vaststellen, Europa en Amerika wat uit elkaar te trekken. En dan kan het misschien bijdragen als ze zeggen van, oh ja, jullie gedragen je helemaal als het schoothondje van Amerika. Ja, ook de woordvoering van het ministerie zei in het begin van deze week dat wij toch echt een beetje pragmatisch moeten kijken naar onze zogenaamde objectieve belangen, de materiële belangen, en niet zomaar moeten mee gaan lopen met derde landen. Ja, maar dan blijf je dus toch denken, ja, wat als dan, hè? Van wat zouden ze dan kunnen doen om Nederland te treffen? Nou, het is altijd lastig om te voorspellen, ook omdat China dus de afgelopen jaren wel vaker een stapje is gaan escaleren. Maar tot voor kort zien we gewoon ten eerste dat ze Europa graag van Amerika willen losweken. Dus vaak liever zijn tegen Europa dan tegen Amerika. En ten tweede dat als ze gaan straffen, ze vaak maatregelen nemen die hunzelf vooral niet te veel pijn doen. Dus ze hebben wel, toen ze ruzie hadden met Australië, Australische wijn tegengehouden. Want die kun je van Chili halen. Maar de ijzererts, die alleen daar vandaan kan komen, die bleef gewoon doorstromen. Oké, dus het is wel heel selectief en pragmatisch wordt er naar gekeken. Dank u wel. Sense Hofstede was dat, Peking Watcher bij het Klingendaal Instituut. Lammert, bijna het einde van deze Eén Vandaag hier op de radio. Wat is er nog? Ja, ik heb zulk gek nieuws over dit lied. Inhaken. Ja. Nou, het is eigenlijk bye bye bye Delilah, want het nummer is verbannen uit rugbystadions in Wales. Het lied mag niet meer door koren gezongen worden, het mag ook niet meer afgespeeld worden. En dat is allemaal vanwege de tekst, want ja, Delilah, dat wordt natuurlijk wel door haar jaloerse echtgenoot doodgestoken nadat hij erachter kwam dat ze met een ander flirtte, waarna de man om vergiffenis smeekt bij haar lijk. Ja, de rugbybond laat weten huiselijk geweld af te keuren. Laat staan die verheerlijking ervan door Tom Jones. Ja, nou inderdaad, het is maar goed. Na al die jaren, denk ik. Ja, goed. Anyway. Goed, ja. Nou, dat was het. Online zijn we er op eenvandaag.nl. Onze televisieuitzending is 17:15 op NPO 1. En hier op de radio zometeen Dioeke Teertstra met Nieuws & Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. En daar gaan we weer, het kijkerben naar die rondetijden. Nou, rondetijd 29-8. Live Sport op NPO Radio 1. Nu geef ik vol gas. Met dit weekend de Nederlandse kampioenschappen schaatsen in Heerenveen. Hij geeft vol gas. En de wereldkampioenschappen veldrijden in Hogerheide. Vandaag daar weer met Van der Poel erachter. Ben erbij en maak het mee. Luister zaterdag en zondag NOS Langs de Lijn. En mis niks van de topsport van dit weekend. Wat kan sport meelevend en mooi zijn. Op NPO Radio 1. Knokkend, dat bovenlichaam gaat alle kanten op. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey, Ziggo klant. Neem je ook een abonnement bij Hollands Nieuwe? Dan krijg je dubbel te goed. Niet 7,5, maar 15.000 MB minuten of sms'jes voor maar 10 euro. Ga voor sim-only en populaire toestellen naar hollandsnieuwe.nl. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie, live en on demand, in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Alma's dochters van Jutta Goris. 5 sprankelende en wanhopige levens in 1 meeslepende familiegeschiedenis. 4 sterren de Volkskrant, 4 sterren NRC. Alma's dochters van Jutta Goris. Nu in de boekhandel.